آسمان اگر تیری طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان اگر تیری طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان اگر تیرے قلبوں کا نظارہ کرتا، آقا آسمان گئے تیرے قلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، دھوم ذروں میں ان شمس کی پڑ جا شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، اے حسر قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسر قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا، اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا آسماں گر تیرے تن کو کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصور میں اتارا